جانتا کہ مکمل طور سے اللہ ہی کی طرف سے معجزہ صادر ہوتے, نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ. نبی جب چاہے معجزہ صادر کر دے ایسا نہیں ہوتا, اللہ جب چاہے گا تب نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح ولیوں کے ہاتھ ظاہر ہوتی ہے جب اللہ چاہے, ولی جب چاہے کرامت دکھا دے, ولی کے بس کی بات نہیں, وہ تو جادوگر ہے. اگر لوگوں کے کہنے پر شوبدے دکھاتا رہے تو وہ ولی نہیں ہے, جادوگر ہے. کرامت مکمل طور سے اللہ کی طرف سے ثابت ہوتی ہے, موجودہ بھی اللہ کی طرف سے ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود, یہ مسلم ہونے کے باوجود کہ معجزات مکمل اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں, اس میں بھی نبی سے کچھ نہ کچھ عمل کروا لیا جاتا ہے. حضرت جابر کا واقعہ ہے, پڑھیا بخاری شریف میں, جنگ احزاب ہے, خندق کھودی جا رہی ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے. اسلام ایسے نے پہنچا وہاں تک حلوے پارے ہم لوگ نے بنائے, اور کچھ پیٹ پجاریوں نے تو فاتحہ کے نام پہ اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے فیضان اولیاء اور عقیدت اولیاء کے نام پر نہ جانے کیا کیا خراج رچا رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہے, پیٹ پر دو دو پتھر بنے ہوئے. پوچھئے یہ قبروں کے ذمہ داروں سے, مجاورین سے, کبھی پیٹ پر پتھر باندھے یا خالی پیر پر آ جاتے ہیں چومنے کے لیے؟ یہ اللہ کے غضب کے سامنے جواب دیتے ہیں, اللہ کے انتقام کے سامنے جواب دیتے ہیں. کبھی انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے بھوک کے آثار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھے اور دو دو پتھر بدے ہوئے, زبان مبارک سے شکایت نہیں نکل رہی, اللہ ہو, یہ توکل, یہ نبی کا توکل ہے. ابھی آدمی کو ایک وقت کھانا نہ ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا شکایت کرنے لگتا, میں ہی رہ گیا تھا آزمائش کے لیے, میں ہی رہ گیا تھا آزمائش کے لیے, تیرے نافرمان بن کے کیسے جاتے عیش دے رہے, میں ہی رہ گیا تھا ایک آزمائش. تقدیر سے گلا شروع ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکایت شروع ہو جاتی ہے. یہاں دو دو پتھر پیٹ پر بدے ہوئے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن زبان پر شکایت نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بھاگے ہوئے گھر آئے, بیوی سے کہا, ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہے اور آپ کے چہرے مبارک پر میں نے بھوک کے آثار دیکھے ہیں, گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا دو ایک آدمیوں کا کھانا ہے. جابر بن عبداللہ نے کہا تو کیا کروں؟ کہا تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آ جاؤ. دیکھو لوگوں کے سامنے دعوت دیتے مت بیٹھ جانا, کھانا دو ہی تین آدمیوں کا ہے, نہیں تو تم سب کے سامنے دعوت دے آؤ اور بہت سارے لوگ چلے آئے اور کھانا ناکافی ہو جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے, کہا اللہ کے رسول میرے ہاں دعوت ہے, چل تشریف لے چلیے. ادھر ان کی بیوی نے چولہے پر ہانڈی رکھ دی ہے, کھانا بس دو ایک آدمیوں کا ہے, ہانڈی چولہے پر رکھ دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول دعوت ہے آپ کی, چلیے ہانڈی میری بیوی چڑھا چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں سارے لوگوں کی دعوت جابر بن عبداللہ کی ہے. جابر بن عبداللہ کی حالت خراب ہو گئی, پریشان ہے صحابی, کھانا دو آدمیوں کا, یہاں رسول نے پورے لشکر کو بلا لیا ہے. بھاگے بھاگے آئے, کہا کہ بڑا وزن ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ پورا لشکر آ رہا ہے, بیوی میں نے اسے کرنا ہے, غصہ تو دکھائی نہیں, چاہے صحابی کی بیوی کرو, وہ بھی کہا وہ بھی کہا تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا, تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا. یہ الفاظ ہے حدیث کے, وہ بھی کہا وہ بھی کہا تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا, تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا. ایک آدمی کا کھانا تھا, دو آدمی کا کھانا تھا, میں نے کہا تھا چپکے سے کان میں کہہ کر کے آ جانا, پورا لشکر آ رہا ہے سنبھالو. کہا کہ اللہ کی نیک بندی کہے تو غصہ کر رہی, میں نے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی پورے لشکر کو, بہت خوش ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھلائیں گے سب کو, میں نے اللہ کے رسول کی دعوت کی ہے, میں اللہ کے رسول کو کھلاؤں گی, اب اللہ کے رسول نے پورے لشکر کی دعوت کی ہے. اللہ کا رسول ذمہ دار ہے. اللہ یہ توکل. بڑے عجیب لوگ تھے, یہی عجیب لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے نا, ورنہ ہم تو حلوہ کھاتے بیٹھے ہیں, پیر آگے کر کے چبا رہے ہیں, پیر کو چٹا رہے ہیں, پیر کو ہاتھوں کو چٹا رہے ہیں. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. نکل آؤ, نکل آؤ, غلاظت ہے, ہو تلویس ہے, وہ اسلام نہیں ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. اسلام یہ صحابہ کا دیا ہوا اسلام جو بڑی قربانیوں سے ہم تک آیا, پورا لشکر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرما دیا, بیوی سے بولو چولہے پر ہاڈی کو چڑھی رکھنے دو اور اس میں سے وہ نکالتی جائیں, ہاڈی کو چولہے پر سے نہیں اتارنا. حضرت جابر فرماتے ہیں میری بیوی ہاڈی میں سے کھانا نکالتی جا رہی ہے, میں لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں, کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, یہاں تک کہ سارا لشکر شکم سیر ہو گیا, دو آدمیوں کا کھانا بچا کا بچا رہ گیا. ثابت یہ کرنا ہے یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا, چولہا نہ ہوتا, ہاڈی نہ ہوتی, خانے نعمت غیب سے نازل ہو گیا ہوتا. یہ ہاڈی چولہے پر رکھنا, ہاڈی میں سے نکالتے رہنا, ہاڈی کو چولہے پر سے نہیں اتارنا, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب صاف ہے کہ معجزہ مکمل اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی نبی کا کچھ نہ کچھ عمل ہونا ضروری ہے. نبی جب تک کچھ نہ کچھ عمل نہیں کرتا, معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا. دوسری دلیل, غزوہ تبوک میں آپ جا رہے ہیں, 30,000 کا لشکر ہے, اس سے بڑا لشکر کبھی آپ کے ساتھ غزوہ بھی نہیں گیا تھا. یہ پہلا لشکر ہے جو 30,000 نفر پر مشتمل, 30,000 افراد پر مشتمل ہے. پورا لشکر پیاس سے پریشان ہے, پیاس لگی ہوئی ہے سب کو, پانی کسی کے پاس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے میں ذرا نگاہ رکھتے رہو, کہیں پر کوئی چشمہ نظر آئے تو مجھے خبردار کرو, اور دیکھو پانی اگر اس چشمے کے اندر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر پانی کو ہاتھ نہ لگائے. آگے ایک چشمہ ملا, بس دو تین آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا پانی. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول سامنے ایک چشمہ ہے, پانی اتنا ہے کہ دو تین آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے, بس پورا لشکر 30,000 کا سیراب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اپنی انگشت مبارک پانی کے اندر ڈال دی. اللہ اکبر, پتھروں سے چشمہ ابلتے دیکھا گیا, انگلی سے پانی نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ عجیب و غریب معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے انگشت مبارک پانی میں ڈالی کہ پانی انگلیوں سے اس طرح برسنے لگا جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے. 30,000 کا لشکر پانی سے سیراب ہو گیا, چشمے کے اندر پانی اتنا کا اتنا برقرار رہا, باقی رہا. ویسے بھی آپ انگلی سے پانی نکال سکتے تھے, پانی تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ چشمہ تلاش کیا جائے؟ ثابت یہ ہوا کہ معجزہ مکمل اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے, لیکن اس میں نبی کا عمل دخل کچھ نہ کچھ ضروری ہے. ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی تو لاٹھی رہتی تھی, اور جب کہا جاتا تھا ڈال دے تو اسدا بن جاتی, کہا جاتا تھا ڈال تب اسدا بنتی, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لا جاؤ, وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء, یہ بیضا کا موجرہ دیا گیا تھا, یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جاؤ, نکالو گے تو چمکتا ہوا نظر آئے گا. ارے بھائی ہاتھ کو چمکانا ہی ہے تو بغل میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کو بھی کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہی ہے, اگرچہ معجزہ مکمل اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے. تو عمل کرنا ضروری ہے, عمل کے بغیر چارہ نہیں. اب آدمی یہ سوچ لے کہ میں رشوت سے کیسے بچوں, میں شرک سے کیسے بچوں, میں عریانیت سے کیسے بچوں, میں فحاشی سے کیسے بچوں, میں بے پردگی سے کیسے بچوں, میں برائیوں سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں, فلموں سے کیسے بچوں, ان برائیوں سے کیسے بچوں. اگر خالی یہ سوچ کر بیٹھ جائے تو پھر وہ برائیوں سے نہیں بچ سکتا, ضرورت ہے اقدام کر, قدم آگے بڑھا دو, برائیوں سے بچنے کے لیے قدم آگے بڑھا دے. تکمیل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے, اقدام کرنا ضروری. ضروری ہے، عمل ضروری ہے، تو تھوڑا عمل کر، عمل کے میدان میں آگے بڑھ، تکمیل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو مکمل کر دے گا، پورا کر دے گا، لیکن عمل ضروری ہے۔ تو ایک مثال سے سمجھیے، ایک لمبی سیدھی سڑک ہے اور اس سڑک کے دونوں طرف دو رویہ قطاروں میں دور تک درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب آدمی کوئی ایک جگہ کھڑا ہو کر کے اس سڑک پر دیکھے تو اسے نظر آئے گا کہ آگے چل کر کے درختوں کی قطاریں دونوں طرف سے مل گئی ہیں اور راستہ بند ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایک سڑک ہو لمبی اور اس کی دونوں جانب دو رویہ قطاروں میں درخت لگے ہوئے ہوں اور آدمی ایک جگہ سے کھڑا ہو کر کے دیکھے تو اسے نظر آئے گا کہ آگے چل کر کے دونوں طرف کے درختوں کی قطاریں آپس میں مل گئیں۔ اب آدمی یہی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتے بیٹھے کہ ارے راستہ بند ہے، اب میں منزل پر کیسے جاؤں گا، اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے یہ احمد ذرا چل کر تو دیکھے، جب وہاں پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ راستہ بند نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور ایک قرآن واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن واقعہ بڑا پیارا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بچے تو بازار مصر میں بکے، عزیز مصر نے خریدا اور عزیز مصر کے گھر میں بیٹے کی طرح رہنے لگے، لیکن بیوی تھی بدتماش، بدماش تھی، فرشتہ ہو گئی، اس لیے بہت حسین تھے، بہت ہی خوبصورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن کا معجزہ عطا کیا تھا، بڑے حسین تھے۔ ایک دن کیا کیا اس نے، آخری کمرے میں لے گئی اور اس سے پہلے جتنے بھی کمرے تھے سب کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن حکیم کہتا وغلقت الابواب، باب میں دروازہ جمع ابواب، ڈورس، قرآن حکیم کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ دروازے بہت سارے تھے، وغلقت الابواب، تمام کمروں کے دروازے بند کر دی گئی، وقالت حیت لک، کہا جاؤ، یعنی گناہ کی دعوت دی اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند، اور جن جن دروازوں سے لے کر آئی تھی حضرت دیکھ رہے تھے کہ ہر دروازہ لاک ہے، لاک کرتی آ رہی ہے، سامنے دروازہ بند ہے، قرآن حکیم خود کہتا ہے اللہ قتل ابوا، تمام دروازے بند ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسے نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ نوجوانوں کے لیے عبرت ہے، ایسے مقام پر تو اچھے اچھے مولویوں، اچھے اچھے زاہدوں، اچھے اچھے صوفیوں، قبروں کے مجاوروں کے پیر جھکل جائیں، مولویوں کے ساتھ کہاں قبروں کے مجاوروں کو میں نے جوڑ دیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو بڑے بڑے زاہدوں کا زہد دھرا کا دھرا رہ جائے، بڑے بڑے متقیوں کا تقوی دھرا کا دھرا رہ جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایمان و یقین دیکھیے ایک نبی کا کہ اگرچہ کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن ایک آنکھ ہے جو برابر دیکھ رہی ہے، جس آنکھ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دروازے بند ہو گئے، اب کہا چلو، حضرت فرما کل معاذ اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے، اب دست درازی شروع کر دی۔ حضرت نے دیکھا کہ اب میں گناہ میں ملوث ہو ہی جاؤں گا، دروازے کی طرف بھاگے، جبکہ دیکھ رہے دروازہ لاک ہے، دروازے کی طرف بھاگے، پہلا دروازہ کھل گیا، دوسرا دروازہ کھل گیا، تیسرا دروازہ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بند دروازہ دیکھ کر کے اگر حضرت یوسف یہ سمجھتے کہ دروازہ بند ہے، اب کیا کروں، کیا ہوتا تھا، لیکن دروازے کی طرف بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے، اقدام کیا تو دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ آپ کو یہ شکایت ہے کہ میں گناہ سے کیسے بچوں، ارے کم سے کم یوسف علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھو، گناہوں سے کیسے بچو گے، یوسف علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھو۔ قرآن حکیم میں قیامت تک کے تمام حالات بتا دیے گئے ہیں اور تمام حالات کے اندر ہمیں کیا ایکشن لینا ہے، ایکشنز بھی بتا دیے گئے ہیں، یہ کرنا ہے آپ کو، یہ اقدام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، ایسی کتاب ہے قرآن حکیم۔ اب وہ قوالیاں سنتے رہیں گے تو ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا، قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، سارے آثار آشکارا ہو جاتے، قوالیوں سے معاملہ بننے والا نہیں ہے، قرآن حکیم مطالعہ کیجئے تب زندگی سنورے گی۔ تو عمل کیجئے اور عمل کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں جمع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اپنے لشکر کو جمع کر لیجیے. 313 ہے, سامنے 1000 کا لشکر چل رہا ہے. پہلے آپ نے تدبیر کی, عمل کیا, لشکر کو کھڑا کر دیا, سب بندی کر دی, اس کے بعد آپ نے دعا کی. یعنی پہلے عمل کرو بعد میں دعا کرو, یہاں دعا پہلے عمل بعد میں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے عمل کرو, اقدام کرو بعد میں دعا کرو. اس دعا کی وجہ سے تمہارا عمل تکمیل کو پہنچے گا. یہاں عمل کیا ہی نہیں, آپ نے دعا کرتے پھر رہے, خالی دعا کرتے پھر. آپ عمل کیجئے, اس کے بعد دعا کیجئے. بغیر عمل کے کوئی دعا بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی. قرآن کے الف سے لے کر کے سین تک آپ پورا قرآن پڑھ جائیے, آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ دعا پہلے ہے عمل بعد میں. نہیں, پہلے عمل ہے بعد میں دعا. پہلے اقدام کرو اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ میں نے قدم رکھ دیا ہے تیری راہ میں, اب منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہم کو. غور کیجئے اہدنا الصراط المستقیم پر. کیا غور کریں گے, قوالیاں قوالیاں سنیے اور زندگی خراب کیجئے. قرآن حکیم اور سورہ فاتحہ سمجھ کر کے کیا کریں گے. سورہ فاتحہ ہی سمجھ جائیے تو آپ کی زندگی سمجھنے کے لیے کافی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کو تو ہم نے کھانوں کے اوپر فاتحہ دینے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے, اس کو بھی پیٹ کے لیے ہم نے استعمال کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کیسے بدلے گا, ہماری زندگی کے اندر انقلاب کیسے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رہے بس کعبوں میں آخر ورد زباں میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھولا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر باری لوٹا دوں, تجھ پہ سب گھر باری لوٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بونے منہ سے, نکلے میرے ہر بونے منہ سے, ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے, اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے, ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے پاس کے بدلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے لب پہ تیرا ہی نام رہے اور لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی رہے جذب میں پر آ ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل میں میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کر آج ہی بے خبر فکر قبا کی کر آج ہی بے خبر کلمہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں کلمہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر قصر شاہی میں جو آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو قصر شاہی میں جو آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کر خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا کر خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا طاقت دس تو پر ختم ہو جائے گی طاقت دس تو پر ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا وہ دین اور ایمان کو ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا وہ دین اور ایمان کو مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر روح شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی روح شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پتا یہ کہاں روح پرواز ہو یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پتا یہ کہاں روح پرواز ہو دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں فکر عقبا